Solla, varst þú líka sett í fangelsi? Já, það kom einhver sökin á mig. Ég gerði þetta ekki. Já, og ég gerði það ekki. En ef það varst ekki þú og ekki ég, hver var það þá? Svona var ástandið orðið slemt í Latabæ. En viti menn, Halla og Solla urðu bestu vinkonur og þær komast út úr fangelsinu af eigin rammleik. Þær ætluðu sko aldeilis að bjarga málunum.